Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 marca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Skoczyli po złoto. Polacy mistrzami świata w skokach narciarskich w konkursie drużynowym w Lahti. Jacek Sariusz-Wolski wykluczony z Platformy Obywatelskiej i rząd PiS zgłosił jego kandydaturę na szefa Rady Europejskiej. Rzecznik prasowy Baracka Obamy nie komentuje oskarżeń Donalda Trumpa. Prezydent USA twierdzi, że jego poprzednik go podsłuchiwał. Na początek polski triumf w Lahti. Nasi skoczkowie zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym na dużej skoczni. Biało-czerwoni w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch wyprzedzili Norwegów i Austriaków. W wywiadzie dla Telewizji Polskiej Maciej Kot przypominał, że był dobrej myśli przed dzisiejszym konkursem. Mówiłem, że mam takie dobre przeczucie co do dzisiejszego dnia i że będziemy walczyć o złoto i to co dzisiaj wywalczyliśmy, także jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Kamilowi Stochowi radość i szczęście odebrały prawie mowę. Ja nie wiem. Jest naprawdę super, naprawdę jestem dumny. Wszystkim naszym skoczkom dziękujemy, gratulujemy, a więcej o sukcesie Polaków w serwisie sportowym Trójki. Zarząd Platformy Obywatelskiej wykluczył Jacka Sariusz-Wolskiego z szeregów partii. Decyzja zapadła na wniosek szefa PO Grzegorza Schetynę. Dziś Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że nie poprze kandydatury Donalda Tuska na kolejną kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej, a rząd zgłosił oficjalnie kandydaturę europosła Jacka Sariusz-Wolskiego. Zdecydowały doświadczenie i wysoki poziom merytoryczny, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jest to bardzo doświadczony polityk. Polityk, który zna sprawy europejskie, polityk, który od wielu lat pracował w Parlamencie Europejskim, doskonale zna meandry funkcjonowania najwyższych instytucji europejskich. Przez wiele lat również współpracował na szczeblu rządowym przy różnego rodzaju działaniach związanych z integracją Polski z Unią Europejską, także doskonale zna się na tematyce europejskiej. W maju kończy się kadencja obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, a już wcześniej polski premier zadeklarował chęć ponownego kandydowania na to stanowisko. W Jordanii wykonano 15 wyroków śmierci. Większość osób została skazana w procesach o terroryzm. Sprawą jest zaniepokojona organizacja Amnesty International. Do tej pory w Jordanii nigdy nie wykonano tylu wyroków śmierci jednego dnia. Według informacji miejscowych władz wyroki śmierci wykonano dzisiaj nad ranem w więzieniu znajdującym się na południowych obrzeżach stolicy Jordanii Ammanu. Wśród 15 powieszonych było 10 osób skazanych za terroryzm. Pozostała piątka to osoby skazane za gwałty i inne przestępstwa seksualne. To pierwsza tak liczna egzekucja w Jordanii od wielu lat. W 2006 roku władze kraju wprowadziły moratorium na wykonywanie kary śmierci, jednak zniosły je w 2014 roku. Powodem było rosnące zagrożenie terrorystyczne w związku z wojną domową w sąsiedniej Syrii i powstaniem tzw. państwa islamskiego. Wśród powieszonych znalazły się osoby skazane w związku z atakiem na jordańską ambasadę w Bagdadzie w 2003 roku, atakiem na turystów w Ammanie 3 lata później, oskarżenie o ubiegłoroczne zabójstwa oficera wywiadu oraz jednego z miejscowych pisarzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czy służby podległe Barackowi Obamie podsłuchiwały Donalda Trumpa w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej? Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował takie oskarżenia na Twitterze. Podsłuchy miały być założone w nowojorskiej siedzibie biznesmena Trump Tower. Donald Trump o zakładaniu podsłuchów przez poprzednie administracje napisał w serii tweetów. Media w Stanach Zjednoczonych zwracają jednak uwagę, że nie przedstawił żadnych dowodów na swoje oskarżenia. Rzecznik prasowy Baracka Obamy nie skomentował tych doniesień. Z kolei były doradca poprzedniego gospodarza Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Ben Rhodes poinformował, że prezydent nie może odpowiednim służbom nakazać założenia podsłuchów. Takie ograniczenia wprowadzono, by chronić prywatność obywateli Stanów Zjednoczonych. Donald Trump na Twitterze napisał jeszcze, że ta afera przypomina mu skandal związany ze sprawą Watergate, a Baracka Obamę nazwał złym lub chorym człowiekiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Anna Zaleśna już o tym mówiła, powtarzamy zatem za nią. Polscy skoczkowie mistrzami świata w konkursie drużynowym. Historyczne złoto polecieli Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła i posłuchamy właśnie tego ostatniego. Duże emocje na pewno. Po pierwszej serii, pierwsza seria była taka, można powiedzieć, bardziej spokojniejsza. Warunki były takie równe. Na tą drugą tak trochę się zaczęło dziwnie dziać, bo zaczęło tam wiać. Narty tak w moim skoku trochę właśnie po wyjściu z progu mi wtonęły, ale potem jeszcze złapało i tam udało się odlecieć. Dodajmy jeszcze, że srebrny medal wywalczyli dziś Norwegowie, brązowy Austriacy i ze skoczni w Lahti schodzimy na ziemię, na piłkarskie boiska konkretnie. W Lotto Ekstraklasie Krakowia zdążyła zremisować z Arką 1-1. Brookbet też remisuje po pierwszej połowie z Ruchem 0-0. O 20:30 Piast w Gliwicach spotka się z Wisłą na ławce trenerskiej. Gospodarzy po raz pierwszy Dariusz Wdowczyk, który całkiem niedawno prowadził Wiślaków i rozstawał się z nimi w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Przyjemnie było dziś kibicom Bayernu Monachium. Bawarczycy 3-0 grali na wyjdzie Kolonie. Robert Lewandowski tym razem bez gola. 2 dla Borussii, wygrany ma 6-2 spotkaniu przeciwko Leverkusen, strzelił za to Pierre-Emerick Aubameyang i znów uciekł Polakowi na 2 gole w klasyfikacji strzelców. W Anglii dzień konia na Old Trafford miał Artur Boruc, właściwie wybronił Bournemouth niespodziewany remis 1-1 z Manchesterem United. Dość powiedzieć, że między innymi obronił rzut karny, egzekwowany przez Zlatana Ibrahimowicza. Teraz w Premier League trwa najciekawsze spotkanie kolejki. Liverpool gra na Anfield z Arsenalem i prowadzi 1-0. Zerknijmy jeszcze do Włoch i Hiszpanii. W Serie A w polskim meczu Roma przegrała z Napoli 1-2. W bramce Romy Wojciech Szczęsny, w ekipie z Napolu Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik pojawili się na boisku dopiero w samej końcówce, a w La Liga Real Madryt nie dał żadnych szans Eibarowi. Wygrał 4-1. Barcelona późnym wieczorem spotka się u siebie z Celtą Vigo. Kończymy z piłką, a właściwie zamieniamy tę kopaną na ręczną, bo właśnie teraz w Lidze Mistrzów szczypiorniści Vivet Obronu Kielce grają na wyjeździe z Christian Stad i sprawdzamy, jaki jest wynik. 15-13, niestety, 13-11 przegrywają niestety mistrzowie Polski. Wracamy do sportów zimowych. Czas na raport z kolejnej rywalizacji w wielodniowym Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Dzisiejsza 50-kilometrowa trasa stylem klasycznym należała do Czechów. Pierwszy na metę dobiegł Paweł Ondraszek. Było to nie ciężkie. To nie było łatwe, ale się udało. Na górze było trochę słabszy śnieg i wiało, ale razem z Jakubem Pszeniczką udało nam się odłączyć od reszty. Pierwszym Polakiem na mecie okazał się Dariusz Iwanowski, który w ogólnej klasyfikacji zajął 9. miejsce. To jednak nie koniec narciarskich emocji na Polanie Jakuszyckiej. Jutro m.in. 16-kilometrowy bieg klasykiem z gościnnym udziałem Pauliny Maciuszek i Tomasza Sikory. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. W nocy od 1 do 8 stopni na zachodzie może kropić, w Tatrach może padać śnieg. Jutro deszcz na zachodzie, na północy i w Małopolsce i będzie od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Aneta Wróbel. Mówić jak do ściany. Pierwsza marcowa premiera. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na moim pierwszym akustycznym koncercie promującym płytę Mówić jak do ściany. W niedzielę po 21:00. Mogę zapewnić, że opowiadanie tej historii przyniesie ci dużo wstydu, wiesz? Być może nawet zostaniesz uznana za... Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Teraz w Biedronce super dziewiątka. Tylko 9 zł za kilogram fileta z piersi kurczaka i 9 zł za kilogram świeżego boczku wieprzowego. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł. Super ceny na mięsa w Biedronce. Oferta tylko do środy. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

tydzień rozpoczyna się od środy, przynajmniej na najnowszym albumie grupy WoWo zatytułowanym 7. Jeżeli dobrze pamiętam, to niektóre partie z tego właśnie utworu były rejestrowane w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, w którym zespół od 20 z minutami zagra po raz pierwszy światu cały nowy album od początku do końca w wersji koncertowej. Wojciech Waglewski nazywa ten dzisiejszy specyficzny bardzo koncert próbą czytaną albo próbą otwartą na wzór tego, co dzieje się czasem w teatrach. Tak do końca ani zespół, ani my nie wiemy, czego się spodziewać. Od 20 do, myślę, mniej więcej 21.30 zagrają po raz pierwszy materiał z najnowszego albumu. Będą też o nim, chyba głównie pan Wojciech, opowiadać i z góry zakładamy, że być może będą pomyłki, będą powtórzenia. Taki to bardzo specyficzny dzisiejszy wieczór. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą i przeskakujemy do niedzieli. Zwykle nie. straty. To dziś od rana poczułem się bogaty, bogaty. Cały album 7 w wersji koncertowej po raz pierwszy po 20 prosto ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej u nas w programie na antenie w liście osobistej. Wszyscy, którzy dzisiaj przyjdą do Trójki, będą mieli okazję przedpremierowo kupić nowy album. To duża okazja, dlatego że płyta oficjalnie ukazuje się dopiero w środę. My z kolei w programie do południa codziennie od poniedziałku, łamiąc trochę układ tego albumu, będziemy grać kolejne utwory. W sobotę zagramy sobotę i niedzielę. A teraz powspominamy. To jest najświeższa, jeszcze nie wydana płyta WW. To jest pierwsza. Ulepię od nowa i morza, i ląd obsypię garściami pachnących łąk. Pozrywam granice, zadepczę ich ślad czekolady. Zbuduje mój świat. Zbuduje mój świat.

Nasz ulubiony, legendarny utwór Boba Dylana, który zarejestrował w połowie lat 80. podczas sesji m.in. z Markiem Knopflerem, a wydał dopiero w 1991 na składance z niepublikowanymi wcześniej utworami. To nagranie pochodzi o dziwo z roku 88. Jakimś cudem piosenkę poznał Steve Wynn i jego zespół Dream Syndicate. Zagrał go podczas sesji radiowej, takiej jak u nas w Osieckiej, w radiu KCR WFM w Santa Monica. Potem fan klub Boba Dylana, europejski fan klub Boba Dylana, wydał ją na płycie tylko dla fanów i tak sobie podróżowała, aż trafiła na składankę coverów Dylana, którą mam przyjemność właśnie teraz grać. W Osieckiej od 20 z minutami WW, a jutro od 19 z minutami grupa Soul Flow. Mamy dla was dwa ostatnie, naprawdę ostatnie zaproszenia na jutro. Wash my soul like this. It goes like this. Like the river flows. All my life should have been this way, yeah. like this, like the river flows. All my life should have been this way. Get tangled up in numbers. I get tangled up in numbers, you know. Black hole, yeah. Whoa, up in numbers. Black holes. Black holes. Black hole for you. I reach out in the dark. I reach out in the dark. I reach out in the dark. Black hole. I reach out in the darkness and the silence for the black hole for. And I know it's certain we will meet. I know it's certain me. Black hole. and the flame flickers the endless glow. Flame flickers the endless glow. And the flame flickers and the embers grow. And the flame flickers and the embers glow. Black hole. Zaskakująca i piękna ta nowa płyta Finka. Nazywa się Niedzielno-wieczorny klub bluesowy i jest oznaczona jako część pierwsza, więc możemy spodziewać się, że będzie więcej. I oby było. Bardzo mocno bluesowa. Najpiękniejszy utwór kończy płytę. Właśnie go wysłuchaliśmy. Teraz jeden z ulubionych zespołów Wojciecha Wagleskiego. To był nawet materiał, który stworzył całą stronę pewnej winylowej płyty nagranej na koncercie w warszawskiej Stodole jeszcze w latach 80. Cała strona wyłącznie z repertuaru tego właśnie zespołu The Kinks. Coming to you from our London studio, this is the great all British live show Top of the Pops and it's blues time. A wailing sound from those four fabulous characters, the Kinks. Well, I've tried everything to get along with you, but I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm sick of all your crying, won't you leave me alone? If you don't believe I'm gone, you can count on this, I'm gone. Please, where the sun looks good.